Παιδιά, όλοι μα θέλουμε αύριο το πρωί να γίνουμε στην παλιά μα ζωή. Ποιο θα το θέλει. Ποιο θα το θέλει. Θα, τι να κάνουμε. Σε γραμμή. Σε γραμμή. Θα πάνε όλα καλά. Σε γραμμή. Σε γραμμή. Ψυχραιμία, ηρεμία, όλα θα πάνε καλά. Ο Άδωνης είναι. Που μας συστήνει ψυχραιμία. Ποιος? Συστήνει ψυχραιμία. Ο Άδωνης όταν λέει να πάμε στην παλιά μας ζωή, ονειρεύεται την ανογυλαίκα και τους τόνους στα βιβλία που έλεγε εκεί. Ελπίζω όσο όχι... μιλάω, εγώ εσύ παραγγέλνετε αυτό. Ελπίζω όχι τη Χούντα. Αυτή είναι η παλιά ζωή του Άδωνη. Η Χούντα, η Χούντα είναι παλιά πιο... ζωή. Χούντα, ναι, επίσης. Δεν ξέρω ποια ζωή ονειρεύεται. Ναι, όχι, δεν το έχει ζήσει. Σαν παιδάκι, ίσως. Οι διηγήσεις όμως είναι σαν να το ζει. Ναι, ζωντανέ. Και αυτός ο άνθρωπος μας συστήνει ψυχραιμία και το λέει έτσι και με χαλαρό ύφος. Οπότε γι' αυτό το βάλουμε. Είναι ζεν. Μόνο σε αυτό το ηχητικό είναι ζεν. Μόνο. Αν ακούει όλα τα άλλα, είναι το αντίθετο της ψυχραιμίας. Το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό το λέει κιόλας γλυκά-αγγλικά. Ναι, ναι. Και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι που ψυχραιμίος είναι ο κόσμος. Ψυχραιμία βλέπω. Δεν βλέπω κάτι με πανικό. Ναι, θα λέγαμε. Σου αδιαφορία. Ψυχραιμία και ένα σταρχή. Ναι, και ένα ναι. Σταρχή. Ναι. Με κάπου ναι. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Τι να κάνει. Αυτό. Αυτό. Ισμός. Ευτυχώς δηλαδή, όμως. Είναι ο κόσμος. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ούφο, είναι όχι. Ότι είναι. Ναι. Ναι. Πάρτα. Τι να κάνει. Άστο, δε, πόσο να με όλα αυτά που γίνονται, ναι. Ανοίγει ο τουρισμός, κλείνει ο τουρισμός. Θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Κυκλοφορούν τουρίστες, δεν κυκλοφορούν οι τέτοιοι Έλληνες. Στα χωριά. Έχει ένα θέμα. Μπορεί να έρθει ο άλλος από τη Σουηδία, από τη Γρυλανδία, δεν ξέρω από πού. Από εδώ δεν μπορεί να πας παραπέραση. Δεν μπορεί να πας στην Εύβοια, δεν μπορεί να πας στο Βόλο. Κάπου, Ορέστης, να πάει στο Βόλο. Ορέστης από το Βόλο. Ναι, μπράβο, και η Μαρία από τη Σπάρτη. Ευτυχώς όμως έχουμε αρίστους που μας κυβερνούν. Κυρίως. Αποδεικνύεται αυτό κάθε μέρα. Έχουμε γκώσει όμως. Τόσους αρίστους. Πόσο? Ένας εκ των αρίστων. Ο Χατζηδάκης. Κορυφαίος. Όχι, είναι ο Χαρδαλιάς. Είναι καλά, ο Χαρδαλιάς. Είναι ο Χατζηδάκης, αλλά δεν θέλω να τους μπλέξω. Είναι και ο Χαρδαλιάς. Χαρδαλιάς που είναι... οι πιθανότητες είναι κάτω από το 0. Μπράβο, αυτό. Αν θέλετε την άποψή μου, την προσωπική, 6 περιπτώσεις στα 11 εκατομμύρια εμβολιασμούς που δείχνουν να έχουν κάποιες παρενέργειες είναι ένα ποσοστό κάτω από το 0. Ορίστε. Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Λέγε βλάκα! Είναι ένα ποσοστό κάτω από το 0. Βλάκα! Πώς πήγαν αυτοί όλοι εκεί, πώς γίνανε υπουργοί. Sub-Zero που λέμε, είναι χτες... ήρωας από ταινία. Το ίδιο το είπε και η Ζωή Ράπτιφ, υπουργός Υγείας. Εντάξει, δεν είναι λέει πιθανότητες κάτω από το 0. Τώρα. Είναι λέει στο εκατομμύριο τόση, άρα κάτω από το 0. Πώς βγάζουν το συμπέρασμα, έτσι διοικούνε. Έτσι κάνουν υπολογισμούς. Την αριστεία ο Κυριάκος. Άλλο, αν δεν ήταν άριστη, τι θα ήτανε. Τι θα ακούγαμε. Αν αυτό είναι το άριστο. Εγώ σου λέω ότι άριστο εμείς είμαστε βλαμμένοι. Αυτό είναι το άριστο. Γνώσεις δημοτικού. Αν δεν ήταν άριστη. Τι γνώσεις δημοτικού. Λογικής. Αυτό είναι γνώση δημοτικού και λογικής. Υπάρχουν τα ποσοστά για αυτό το λόγο. Το 0 είναι το όριο. Το 100 είναι πάνω, εκεί μέσα κινούνται όλα. Ναι, το Χαρδαλιά. Ενώ λατινικά ωραίος, είχε μιλήσει τόσο ήταν ωραία. Πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Pactum servendum. Ενώ είναι σκεπάρνη, ήθελε να μιλήσει και λατινικά. Αυτό είναι το αστείο. Δεν είναι το κάτι που πάει, βρε, μάθε, βρε, αριθμητική. Μη μιλόλα, ένα και ένα, δύο που μου θες και λατινικά, να το παίξει διανοούμενο. Βλάχο. Φαίνεσαι από χιλιόμετρα. Δεν φαίνεται. Πριν στρίψει, φαίνεται. Πριν στρίψει από τη γωνία, φαίνεται. Λογομήτης. Ναι. Όχι. Και... καταλαβαίνεις, έρχεται Ούγγανος, μπαίνει. Πριν, από τη στροφή. Είναι η περίπτωση και Α και Ου. Κάτω από το. Ποιο Α και Ου. Το Α και Ου έχει και δυο, ένα φθόγκο και ένα φωνήεν. Εκεί δεν έχει τίποτα. Τελειώνει μετά στον αυτοί διοικούνε. Ναι, εντάξει. Οι φθόγκοι τελειώνουν μετά. Κάτω από το 0. Το είπε και άλλοι με ύφος χθες. Κάποιος τους το ύφος με ενοχλεί. Μα το ύφος ότι είναι... λέω κάτι σοβαρό. Ότι ξέρω. Το περισπούδας, το ξέρω. Ότι ξέρω. Ακούστε μένα. Ναι, λέει ναι. Το καθένα στη βλακεία του. Και ξεκινάει το ηχητικό και λέει: αν θέλετε τη γνώμη μου. Για να μπορώ να το ξαναβάλω σε μια φορά. Η γνώμη του όμως είναι κλειδίσκουν. Όλοι έχουν από μία. Τι θα πει αν θέλετε τη γνώμη, είσαι ο αρμόδιος, πρέπει να λες. Αν θέλετε την άποψή μου, την προσωπική, 6 περιπτώσεις στα 11 εκατομμύρια εμβολιασμούς που δείχνουν να έχουν κάποιες παρενέργειες είναι ένα ποσοστό κάτω από το 0. Ορίστε. Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Λέγε βλάκα! Είναι ένα ποσοστό κάτω από το 0. Βλάκα! Αν θέλετε την άποψή μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι είναι ένα ποσοστό κάτω από το 0. Ναι. Πόσο? Τι ποσοστό. Πρέπει να κάνεις τη διαίρεση. Ένα εκατομμύριο που είπε. Δηλαδή είναι, δια 6. Είναι μείον 0,06% ας πούμε. Δηλαδή σύμφωνα, έχει μείον σύμφωνα με τη λογική του Χαρδαλιά κάνουν το εμβόλιο 100 την άτομα. Την άποψη, συγγνώμη. Την προσωπική του άποψη. Ναι, γιατί τι θέλουμε. Προφανώς, αν είναι τέτοια, ναι. Κάθε μέρα να λέει 10. Σύμφωνα με την άποψη. Λέει! Δεν το ξέρω. Λέει! Αυτό είναι το θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη του Καρδαλιά, κάνουν το εμβόλιο 100 άτομα και ναι. Άλλα δύο. Αρνητικά, μείον. Ναι, και άλλα δύο που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Που δεν υπάρχουν, που δεν στην εξίσωση. Μπαίνουν μέσα. Είναι μείον ψη. Είναι ναι. Ωραίο. Έτσι κυβερνάνε. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται όλο έτσι. Πάει έτσι. Όλο το, γιατί... Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Κάθε όλους, μέρα. Πάμε, μα... πιάσε τον ασχηματισμό κάτω. Και βάλ τους. Να δεις. Δεν έχεις να αφήσεις τίποτα. Μου στέλνει εδώ η δασκάλα. Ναι. Τώρα. Νομίζουν ότι το 0,00008. Ότι είναι κάτω του 0. Ότι είναι κάτω του 0. Σίγουρα το νομίζουν. Είναι κάτω από το 0. Σου λέει για να έχει τόσα πολλά. Είναι κάτω από το 0. Ναι, το 0 μπροστά. Κόμμα. 0,00 κάτω τόσο. Όχι κόμμα και από κάτω πάνε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι κάτω από το 0. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Τους θέλει στο σχολείο, λέει. Μαζί με σένα που θα πάτε εκεί, να τους γράφει ξανά στην πρώτη δημοτικού. Και θα είμαι εγώ με τον Χαρδαλιά μαζί. Γιατί το κολλητή, δεν παίρνω λογοθρανία. Γιατί άσχημα θα να είναι. Να μετά οι μίξεις πίσω. Ο πιο καλό ο μαθητής. Ξανά από την δεν αρχή. Θέλει. Το μηδέν, το όριο, τα ποσοστά και απλή μέθοδο των τριών και όλα τα υπόλοιπα. Να είναι και Κικίλια, εγώ θέλω. Και λατινικά. Κικίλια, Χαρδαλιά, Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκη δεν είναι τόσο. Και ο Άδωνη το πρώτο θρανείο στην ιστορία. Τάμπλεξε τώρα όλα. Κικίλιας, Χαρδαλιάς έχουν πολλά κοινά. Και ο Χατζηδάκης στα μαθηματικά, λίγο με τις υπερορίες. Όχι, εκεί είναι άλλο. Είναι πονηρό. Εκεί είναι πονηρό. Σύμφωνα, είναι ναι. Πονηρό. Και πάλι δεν φτάνει που σου έδωσε να πάει να μαζέψει ελιές. Ευχαριστώ. Μα για τις ελιές το κάνει. Κιόλας. Γιατί γίνεται όλο αυτό. Συγγνώμη, γιατί τις έχεις δώσει μισακές ελιές με κάποιον άλλον και δεν χρειάζεται. Μπέρδεμα. Τι θα πει στον εργοδότη. Παίρνει το Χαρδαλιά να κάνει τη διαίρεση. Θα πεις, ωραία, μισό, δεν τη θέλω για ελιές. Να την πληρωθώ. Κάτω από το 0. Θα πει στον εργοδότη να την πληρωθώ την υπερορία. Θα σου πει βέβαια, αφού δεν έχει ελιές, πάρτα. Είναι κάτω από το 0. Αν κάνει τη διαίρεση ο Χαρδαλιά. Μα μ' αρέσει, όχι. Μονοθεματικό. Μα το κάνουν όλοι και δεν με το κάνω κι εγώ. Πολύ καλά. Αυτή η αγωνία να παρακολουθώ πάντα τη λέω απέναντι. Όχι, θα λέω το δικό μου, δεν κατάλαβα. Πάνω. Το κάνει όσα χρόνια σε ξέρω. Τώρα θα το κάνω. Λοιπόν, παραπέρα θα το πάμε στο Λύκειο. Τώρα θα πάμε Λύκειο. Πρώτον, έχουν κατάληψη. Ναι. Γιατί εκεί είναι κάποιοι γονείς και άρα και κάποιοι μαθητές. Που δεν δέχονται το self-test. Δεν δέχονται το self-test. Εντάξει. Και βγαίνει σήμερα τι το πιο λογικό. Καλά, δεν το πάω. Πολύ λογικό. Η άλλη βγήκε από το νοσοκομείο στη Λαμία. Που άλλο. Έλεγε όχι μέσα AIDS, τι έχει έμπολα. Και από εκτρώσεις. Υλικά από εκτρώσεις. Αυτά έλεγε στη Λαμία. Πώς να φτιάξω ένα εμβόλιο. Ας πάρω απόβλητα εκτρώσεων να βάλω μέσα. Τι είναι, παιδί μου, ο Δρακουμέλ. Και ότι το γράψαν στο Facebook και το πιστεύουν πάρα πολύ. Θα κάνει το μαγικό φίλτρο. Ναι, έτσι λοιπόν, κάποιοι γράψαν στο Facebook. Ο Δρύθης, συγγνώμη. Ναι, ότι το self-test είναι επικίνδυνο. Και κάνουν και κατάληψη μαθητές, όχι πολύ, ελάχιστοι. Παρ' όλα αυτά δημιούργησαν σ' άλλο. Και είναι και μια μητέρα από χτες που είναι έξω συνεχώς από το σχολείο. Πρώτον και κύριο, να ξεκινήσουμε από την αρχή ότι τα self-test COVID είναι αναξιόπιστα και το γράφουν μέσα στις οδηγίες. Εγώ, σαν μητέρα, δεν είμαι σίγουρη ότι. Το ποιο αποτέλεσμα θα βγει, είτε θετικό είτε αρνητικό, αν είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, δεύτερον, με βάση του νόμου του Συντάγματος Α120 περί ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υποστεί καμιά ιατρική πράξη χωρίς την συνένεση του. Εδώ θα μείνουμε λίγο στον νόμο του Συντάγματος Α120. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απ' έξω το ξέρεις. Μα δεν υπάρχει ούτε νόμος. Δεν λέγεται έτσι. Αν εννοεί άρθρο 120. Του Συντάγματος που είναι το τελευταίο, προβλέπει άλλα πράγματα. Δεν λέει για τους εμβολιασμούς. Είναι το παλιό 114 που λέει: επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Η τήρηση του Συντάγματος είναι αυτό που λέει: βγείτε με τα όπλα ή βγείτε έξω αν κάτι πάει στραβά. Αυτό είναι το 120 χοντρικά. Νόμος, η φράση νόμος του Συντάγματος Α120 δεν υπάρχει. Δεν είναι υποχρεωμένη. Ήταν έξω το σχολείο εκεί. Ναι, αλλά δεν, πάνω ήταν, σε αυτό, δεν ήταν αυτή ο μαθητής. Πάνω σε αυτό βασίζει. Πάνω σε αυτό βασίζει την επιχειρηματολογία της. Ποια επιχειρηματολογία? Αυτό που είναι λέει. Είναι μια έξω από ένα σχολείο είναι. Που λέει ότι το παιδί μου θα πεθάνει από την πατονέτα. Ναι. Τι θα συζητήσουμε τώρα? Δεν είναι τώρα. Σοβαρό αυτό? Είναι σοβαρό. Αφού βασίζεται στον Α120. Που πιστεύω ότι ναι. Τα παιδιά αυτών υπάρχει περίπτωση να πεθάνουν από την πατονέτα όντως. Εκεί το πιστεύω. Τα μπορεί. Αυτών, δεν ξέρει τι να μπορεί πάει, να κάνει. Πρέπει να πάει θα το πιάσει πρόνοια. Ένας βήχας, θα βήχει μπατονέτες αυτό. Θα βγάζει, μπορεί να τη βάλει όλη μέσα. Η πρόνοια να τα μαζέψει αυτά τα παιδιά. Να κάνει buffering. Μπάρτο, μέσα. Ταν. Δεν ξέρεις εσύ. Η κυρία βασίζει στον Α120. Γιατί το έπεισε ένα κανάλι, το είπε μετά και σ' άλλα. Με βάση το νόμο του Συντάγματος Α120 απαγορεύεται κάθε ιατρική πράξη χωρίς τη συγκατάθεση. Συμβουλευτήκατε κάποιο δικηγόρο. Δικηγόρο, δεν τα λέω μόνο με αυτά. Όχι, έχει έτσι, δίπλωμα αυτός ο άνθρωπος. Καταφατάτε ο νόμος του Συντάγματος ο Α120. Θα έπρεπε κάποιο να τη ρωτήσει τώρα. Εδώ πάει ο Χασαπόπουλος να τη πει τον Κούγια. Γιατί να μην πει την κρίσιμη ώρα, ναι, έχω τον κύριο Κούγια. Εδώ πρέπει αυτή να δεχτεί ερώτηση. Σας είπανε για τον Α120. Ο Α119 τι λέει, ο νόμος του Συντάγματος. Δηλαδή, μήπως έχει αλληλοκάλυψη τον Α115. Ναι, σωστό. Σαν μάρκα αυτοκινήτου. Τι είναι το Α120. Το λέει συνεχώς από χτες, λέει για το Α120. Πετάει και λέει Α120. Κάπως ο Χασαπόπουλος το πιάνει και λέει σε άλλο κανάλι. Είναι και ένας δικηγόρος εκεί. Είναι σαν και ένας δικηγόρος στο πάνελ. Το καταλάβω καθυστέρηση του. Ναι. Το I-20. Λοιπόν, το ναι. Λοιπόν. Σε άλλο κανάλι, ναι. Στον Αντένα νομίζω. Έχουμε μια ελευθερία την Πέμπτη. Ναι, ενώ τις άλλες μέρες σκλαβιά. Σε άλλο κανάλι είναι και ένας δικηγόρος. Και ακούει αυτή τη βλακεία για το Α120 και τη ρωτάει. Έχω κάθε δικαίωμα με τον νόμο του Συντάγματος, επιτρέψτε μου, με τον νόμο του Συντάγματος Α120 περί ατομικών δικαιωμάτων εφόσον δεν συνυπογράφουμε σε μια οποιοδήποτε ιατρική πράξη, έχω κάθε δικαίωμα να αμφιβάλλω εγώ και όλοι οι γονείς αυτοί που αμφιβάλλουν. Δεν μου λέτε, κυρία μου, ξέρετε τι λέει το 120 του Συντάγματος. Δεν είμαι νομικός. Την Παπαγιακλές όμως. 8 φορές το έχει πει από χτες και τα έκλεισε ένα σχολείο. Πλακώθηκαν οι μαθητές, πριν λίγο έβλεπα βίντεο. Πλακώθηκαν οι μαθητές απ' έξω, ή από εδώ και από εκεί. Ξυφομαχία με γιατί βασίζονται όλα, όχι, με τα χέρια. Βασίζονται όλα στον Α120. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Εγώ θέλω να δω πανό κατάληψης κατά του Α120. Αυτό, αφού το προβλέπει ο Α120. Ναι. Έχει και Β μετά. Μπορεί. Στο μυαλό τη. Όλοι Α-Β και από 120 άρθρα. Όταν συμβουλεύτηκε το νομικό, δεν τη τάπε. Συμβουλεύτηκε και νομικό. Και... Ωραία, και εγώ σου βλέπεις αυτή την κυρία. Και άλλες τέτοιες κυρίες. Καλό βαλμέλι εντωμεταξύ. Με τον έμπολα, με το AIDS. Δεν έκανα... Γιατί δεν έχει θέση ο Καρδαλιάς. Τι. Στο Υπουργείο, πώς δεν έχει θέση ο Καρδαλιάς. Καλά, κανονικά. Δεν είναι επόμενο. Μα εννοείται. Δεν είναι επόμενο ο Καρδαλιάς που λέει κάτω από το 0 ποσοστό. Ο Καρδαλιάς, άμα το ακούσει αυτό, θα βγει να αναθεωρήσει τον Α120 αύριο. Θα φέρει αναθεώρηση του Α120. Γιατί είναι πάνω από το 100. Τι θα πει, είναι αρμόδιος. Σωστό. Είναι αρμόδιος για κάτι. Τι ακού, τι λέει. Ποιος είναι αρμόδιος. Μα τι λες. Βγες εσύ και κάνε μια δήλωση. Έχεις μπει στο Facebook. Έχεις κάνει κίνημα. Πες ο Α121, αναιρεί τον Α120. Χαμός. Καλά, μπορεί να γίνει viral τώρα αυτό από το πουθενά. Άκου. Και να αρχίσει να ερώτησε στη Βουλή ήδη. Ο Βαρουφάκης. Έχει γίνει ήδη viral. Τι έγινε με τον 120, το διάβασα στο Twitter. Παιδί μου, ένα παράλληλο σύμπαν είναι. Τρέχει. Και αυτό καθορίζει τα πράγματα. Και είναι η πραγματικότητα και έχει παραμερίσει. Η πραγματικότητα κοιτάει άναυδη, με ανοιχτό το στόμα. Πού να είναι αυτή η πραγματικότητα, πού να κάθεται, τι έχει αντικρίσει. Η κυρία αυτή λοιπόν μετά τα νομικά που τα λύσαμε σε 10 κανάλια για τον 120 αποκάλυψε γιατί δεν θέλει το παιδί της να κάνει το self-test. Η ένστασή μου είναι η εξής, ότι δεν γνωρίζουμε αυτά τα self-test την αξιοπιστία τους, δεν γνωρίζουμε γιατί είναι πρόσφατα όλα αυτά, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να περιέχουν μέσα που μπορεί να είναι επιβλαβές για τον οργανισμό των παιδιών μας. Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα, δεν ξέρουμε. Και σας είπε γιατρός να μην κάνετε το self-test γιατί κάτι έχει μέσα. Ακούστε με να σας πω, διαβάζουμε κάθε μέρα όλη μέρα και σε... ενημερωτικές εκπομπές και σε επίσημα... Ποιος σας είπε να μην κάνετε το self-test, αυτό σας ρωτάω. Προσέξτε. Γιατρός σας το είπε. Μέσα το τεστ φυσικά. Υπάρχουν ερευνητές. Έχει δίπλωμα αυτός ο γιατρός που σας το είπε. Έχει δίπλωμα. Βεβαίως γιατροί που έχουν διπλώματα και αντιό... Μας είπατε ότι δεν ξέρετε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το τεστ στον οργανισμό. Το τεστ έχει μια μπατονέτα που την έχω εδώ, ένα, πώς το λένε, πραγματάκι, μια πλακέτα. Και ένα φιαλίδιο που παίρνεις από τη μύτη ή από το φάριγγα. Δεν γνωρίζουμε τι ουσίες έχει η βατονέτα. Τι έχει η βατονέτα πάνω. Τι έχει, εσείς τι ξέρετε ότι έχει μέσα. Εν τω μεταξύ, βατονέτα. Η βατονέτα, αυτή η βατονέτα. Ναι. Που πάει βαθιά μέσα σου, έτσι. Ναι, για το βάβα, βαθιά βατονέτα. Που βατεύει τον ρουθούν είναι. Αυτό λέγεται βατονέτα. Είσαι και εσύ. Α118 είσαι. Α118, λοιπόν. Αυτά είναι πτέρυγες. Λοιπόν, δεν είναι νομοθετήματα. Είναι αγαπητοί τρόφιμοι. Κανονικά. Λοιπόν, αυτή η βατονέτα που βατεύει τον ρουθούν το πηδάει με λίγα λόγια. Το μαργελεύει. Από χτες το λες αυτό. Και το πάει μέσα. Βαθιά. Πού ξέρεις ότι δεν βάζει το τσιπ μέσα. Προφανώς το βάζεις. Εγώ είμαι σίγουρος. Αν δεν κατάλαβες. Γιατί αυτές οι μπατονέτες δεν είναι αυτά που έχει το σούπερ μάρκετ η κοινή. Που και αυτά από τα αυτοί βάζουν. Έχω ακούσει. Έχω διαβάσει σε ενημερωτικές εκπομπές. Έχω διαβάσει και ακούσει, όπως λέει η κυρία, ότι είναι επιβλαβές. Έτσι είπε η κυρία τώρα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Για τη βατονέτα. Και καλά ελληνικά. Προφανώς όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτά. Δεν ξέρεις τι βάζει. Και έρχεται μετά έξω από το σχολείο σήμερα, πρώτο λύκειο Ευόσμου. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται αυτά τα ωραία πάντα. Πάντα εκεί υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χαλαρότητα. Μια άλλη κυρία που είναι συγγενής αυτής της κυρίας. Επίσης καλοβαλμένη. Είναι εκεί μαθητές. Πήγαν όλοι το σόι. Είναι οι μαθητές εκεί, από εδώ και από εκεί. Και πάει η άλλη κυρία να συντονίσει τους μαθητές με ποιο τρόπο. Καμιά διοίκηση δεν μπορεί να σας επιβάλλει τόσο παράνομο και σαν να σε είδες δηλώνω τροπής. Ήρθε 5 η ώρα το πρωί, γι' αυτό είναι 5 άτομα μέσα. Μην κολώνετε εις τους Μακεδόνες. Από λοιπόν τον εθνικό ύμνο τώρα. Σε γνωρίζω από την όψη βαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μετράει αυτά το καλό καμπέλι. Το λελί το καλά και σαν πρώτα βασιωμένη και κατάλαβες. Πού είναι ο αγαπημόνο, αυτό ταιριάζει. Σε γνωρίζα. Παραπέρα είναι αυτό. Είναι στην Α113. Άλλη πτέρυγα. Ναι, ναι, όχι. Έχουν κατέβει για μακεδονικό αυτή σίγουρα. Το είπε εδώ, είστε Μακεδόνες. Ναι, όλοι. Έχουν κατέβει και στο συλλαλητήριο σίγουρα. Προφανώς. Από τι λέει. Εννοείται. Έχουν κάνει μπάρμπεκιου έξω από τα κέντρα μεταναστών σίγουρα. Προφανώς. Στάνταρ, έχουν φάει τα σουλάγια εκεί. Ναι. Τι άλλο μπορεί να. Δεν θέλει να γραφτεί το θρήσκευμα. Όχι, να μην γραφτεί το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Βεβαίως. Σίγουρα. Έχουν κατέβει και εκεί. Και δεν θέλουν τη βατονέτα. Δεν θέλουν τη βατονέτα. Και ήταν στου 300 Έλληνες στο Σύνταγμα, στου αγανακτισμένους. Αν ήταν στο Σύνταγμα, θα ήταν εκεί. Καλά, μπορεί να έχουν κάνει κι άλλα. Μπορεί να είναι κι άλλα που δεν μας έρχεται. Αλλά. Έτσι λοιπόν έκλεισε η. Και μετά από τον εθνικό ύμνο, πιαστήκαν και στο ξύλο τα παιδιά με τις ηλικιότητες των γονέων. Εντάξει. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα αν έχει ανοίξει το σχολείο εκεί και πήγαν οι καθηγητές. Τον 120 τον έχει διαβάσει, Σιρέ. Εγώ όχι. Όχι τον γιατί έχει βάσει το Β τώρα στην ύλη. Ναι, ωραία, οκ. Λοιπόν, φεύγουμε από όλα αυτά. Επειδή έχει προχωρήσει λίγο ο χρόνος, ναι, προτείνω τι ώρα πήγε. Να πάμε σε αυτό που λέει Κυριάκος Πάσχα. Ωραία. Βγούμε το Πάσχα. Κάνουμε... Χτες έθεσε ένα δίλημα ο Πρωθυπουργός. Άντε πάλι. Τι να κάνουμε δίλημα με τον τρόπο. Δημοκρατία ή τάγκς. Όχι, αυτό έχει τεθεί αυτό και έχει απαντηθεί. Τάγκς. Τάγκς. Λοιπόν. Αλλά ένα άλλο δίλημα συνδέει το Πάσχα με το καλοκαίρι. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να λένε ότι μπορεί και Πάσχα να μην κάνουμε σωστό, αλλά όμως θα έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ωραίο. Και αξίζει να θυσιάσουμε το Πάσχα για το καλοκαίρι. Όλα αυτά μπήκαν στο μίξερ και μας πάνε στις διαφημίσεις. Και το προσωποποιείς στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα ασφαλές Πάσχα, αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Στάσου Μίγδαλα! Γαλάζιο σαν τα μάτια σου. Ελεήστε τα όματα! Καυτό σαν το φιλί σου. Κάικα! Πέρασε σαν να ήταν φθινόπωρο. Όλα είναι ατμός. Γιατί εγώ δεν ήμουνα μαζί σου. Σε ένα ασφαλές Πάσχα, αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Βλαμμένε! Με δίχως τον κορονοϊό. Με δίχως η παλατέζα. Όμως δεν με ζέστανε ο ήλιος του. Βλαμμένε! Γιατί το πέρασα πολύ σχολαστικά από σένα χωριά. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Βεβαίως, σε περίπτωση που είχατε κάποια αμφιβολία. Και για να μην το ξεχάσω, στην Ηλίουπολη έχουμε κινητοποιήσει την Κυριακή. Α, για πες, γιατί. Για το βουνό, πάνω. Τι, το κόβουνε. Εξόριξη, Ελντοράντο Γκολτ. Υπάρχει εκεί θα το γίνει σκουριές. Στην άκρη, στην άκρη του, της Ηλιούπολης, στα σύνορα με Αργυρούπολη, υπάρχει το ΚΙΤ. Ναι. Ένα, πώς να το πω, μια εγκατάσταση της ΔΕΗ. Που πάντα εδώ και χρόνια θέλουν να την αυξήσουν σε κιλοβάτ. Να κάνουν ένα υπερεργοστάσιο κάπως, να το φανταστεί κανείς. Να έχουμε ρεύμα. Παιδιά, μην έχουμε. Ενώπιον του ελληνικού. Το θέλανε και πριν τους Ολυμπιακούς, γιατί θα ήταν η εγκαταστάσεις στο ελληνικό. Η κινητοποίηση των κατοίκων έβαλαν ένα φρένο, γιατί είναι βουνό. Και είπαν να καταστραφεί και αυτό με αυτές τις μετασχηματιστές του τεράστιου. Δεν είναι το βουνό μόνο. Είναι την εκπέμπει αυτό. Και βουνό, σχολείο δίπλα. Αυτό λέω από, από κάτω. Στο βουνό. Σχολείο κολλητά, νηπιαγωγείο. Και είναι και η πλαγιά του ημίτου. Να μην χτίζατε στο βουνό. Και τώρα έχει και άλλες κινητοποιήσεις. Γιατί το ελληνικό αναπτύσσεται τώρα. Θα γίνει το καζίνο και πρέπει να τροφοδοτούμε από την Ηλιούπολη. Πώς θα γίνει. Θα μπορούμε όμως να κόβουμε το ρεύμα. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. τώρα μου ήρθε ως ιδέα. Την ώρα που είναι ο κουλοχέρι. Η ρουλέτα την ώρα που θα γυρνάει. Την Κυριακή. Η ρουλέτα είναι ηλεκτρική. Τι είναι. Η ρουλέτα. Χειροκίνητη. Σίγουρα δεν έχει ένα μηχανισμό υποβοήθησης. Καλά, κλέβουνε τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Το άρθρο 120 τα λέει αυτά. Τα προβλέπει ο νόμος του συντάγματος. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, την Κυριακή 11 η ώρα. Έχει εκεί στο σημείο του ΚΙΤ, δηλαδή Θράκης και Ιερών Πολυτεχνείου, συγκέντρωση, είναι 8 συλλογικότητες και φορείς της Ηλιούπολης. Μην τους διαβάζω τώρα, άλλους δεν έχει σημασία. Έχει, γίνεται εκεί με αφορμή το νέο προεδρικό διάταγμα που προωθεί η κυβέρνηση και σε αυτό τον τομέα. Δεν έχει αφήσει τίποτα ήσυχο αυτή η κυβέρνηση και θα αποτελέσει ο πισοδρόμης, όπως λένε, για την προστασία του μητού, εισάγοντας μια σειρά καταστροφικών σχεδίων. Όποιος θέλει λοιπόν, 11 ώρα το πρωί της Κυριακής, φαντάζομαι με μάσκες και όλα τα υπόλοιπα, η Ηλιούπολη. Ποτέ δεν έχουμε φλόγες αγώνα στην Ηλιούπολη. Δεν ησυχάζει. Όπως δεν ησυχάζει και η κυρία Πελώνη, η οποία κάποιοι θυμήθηκαν τα παλιά tweet που έχει κάνει και τα βγάλανε σήμερα. Ακόμα ή έχει σβήσει ήδη. Και τι δεν έχει πει, όχι, δεν έχει σβήσει τίποτα. Σου διαβάζω ένα παλιά. Τι ακριβώς ρίσκαρα, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και διαρριγνεί τα ημάτια του στο Μέγκα. Είναι παλιό αυτό. Ο Σαμαράς είχε διαμηνήσει ότι ήθελε και εκείνον και το Βορύδη στην Ουδού. Δεν ξέρω για ποιο θέμα, αλλά μετά λέει. Ένα ωραίο της κυρίας Πελώνη. Αυτό που και ο Χρυσοχοΐδης θέτει αυτόν στην υπηρεσία της χώρας για να τη σώσει με ξεπερνά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν υπάρχει σωτηρία, ε. Α, γίνε εκπρόσωπος του Χρυσοχοΐδη τώρα. Τώρα είσαι εκπρόσωπος του Χρυσοχοΐδη. Και ένα άλλο ωραίο. Η χρεοκοπία των δύο μεγάλων κομμάτων, αναφέρεται σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, φαίνεται και από το ότι μέσα στην τρέλα Βορύδης και Γεωργιάδης φαίνονται λογική και mainstream. Μεγαλεία. Έλεγε και τέτοια. Τώρα υπερασπίσει τον Άδωνη και τον Βορύδη, κυρία Πελώνη, γιατί δεν ήταν ποτέ Νέα Δημοκρατία η Πελώνη. Προς το ποτάμι ήταν, αν ήταν. Όταν ήταν δημοσιογράφος, τα έκανε αυτά. Έχουν μείνει, τα βρήκανε κάποιοι και γίνεται ένα πανηγύρι σήμερα στο Twitter. Πού τους ξεθάβουν αυτούς, μου. Ήταν δημοσιογράφος, πού. Τι πού, στην καθημερινή. Ναι, ήταν στην καθημερινή. Ωραία. Πού τους βρίσκουν πάντα τους κατάλληλους, θα γίνει εκπρόσωπος και αυτά. Το τσιρακοειδές, το κάθε από μια εδώ και χαρά από εκεί. Η κυρία Πελώνη. Ναι, μια χαρά, και, τα λέει ωραία. Εμένα μου άρεσε ο άλλος, ο Μπράτης. Και ο, δεν το... Ποιος ήταν. Αλλιώς τον λέει. Ταραντήλης αυτός, ναι. Ταραντήλης. Εντάξει, σαν τον Μπράτη ήταν, τον Τζιν Τζιν. Αυτός μου άρεσε. Ναι. Τον έχει και στα φρέσ φωτογραφία μου τον δεις απ' έξω. Ναι, είναι και εκεί. Ωραία λοιπόν. Έρχεται και ένα νομοθέτημα πέρα από τον νόμο Α120, νόμος του Συντάγματος. Καλά, και... για τον Μπέτσα. Συγγνώμη, το θυμάμαι να είναι. Έρχεται και ένας νόμος για τα εργασιακά, το 8ωρο. 8 ώρα. Όλα είναι σχετικά στη ζωή. Ναι. 8 ώρα είναι μια ουτοπία. Είναι κάτι δικαιώματα. Θα τα πει καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή για ποιο λόγο τώρα. Δεν χρειάζεται να τα λες εσύ. Α, έχουμε τον Κυριάκο. Τέλεια. Όταν μια επιχείρηση, αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, συμφωνεί με τους εργαζόμενους, συμφωνεί με επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι θα είχαν οι εργαζόμενοι πριν και με αυξημένα δικαιώματα και συμφωνούν τα δύο μέρη δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και κράτος βέβαια σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Του έχει μιλήσει κανείς κάποιος να τον προστατεύσει? Όχι. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Έχει ιδέα ότι οι επιχειρήσεις κατά βάση είναι απρόσωπες? Ξεκινάμε από αυτό. Όχι μόνο. Στους εργασιακούς χώρους. Έχει καταλάβει έχουν, ότι. Έχουν πρόσωπο. Έχουν έναν εργοδότη. Ναι, έναν όχι, εργοδότη δεν έχω. Στις περισσότερες όχι. Ένα εκπρόσωπο εργοδοσία. Ένα που θα κάνει ένα αίτημα, θα σκοντάψει αλλού το αίτημα, μετά θα σκοντάψει κάπου αλλού το αίτημα και δεν θα γίνει ποτέ. Δεν έχει να συνοηθεί με τον εργοδότη. Δεν είναι, όχι, μισό. Δεν έχει να συνοηθεί. Υπάρχει εκπρόσωπο. Επειδή δεν σε ρωτάει κανεί για να συνεννοηθεί. Έτσι κι αλλιώ. Δεν έχει σημασία αν είναι ο ίδιο ο ιδιοκτήτη ή 10 εκπρόσωποι του. Δεν ρωτάει κανεί. Και εδώ μιλάει Μητσοτάκης. Δεν συμφωνείς καταρχάς τίποτα με τον εργοδότη. Μα προφανώς. Είναι αυτό, γιατί η απάντηση είναι από πίσω περιμένουν άλλοι 300. Φύγε, για να μπουν μέσα. Φυλάκια. Έρχεται εντολή. Δουλεύετε αυτή την Κυριακή. Ναι. Ποιο θα συμφωνήσει. Του έχουν πει ότι δεν γίνονται αυτά στους χώρους δουλειάς. Θεωρητικός. Ωραίο είναι αυτό που λέει. Θεωρητικός. Θεωρητικός να κάτσουμε οι εργαζόμενοι με την ιδιοκτησία. Στο ίδιο τραπέζι. Και αν δεν συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι, δεν. Μα δεν γίνεται πουθενά αυτό. Καταρχάς δεν πουθενά. Έχουμε, και όπου γίνεται έτσι, γίνεται με εκβιασμό και με εκφοβισμό από με πάνω. Με εκβιασμό και φοβισμό γίνεται για να μην γίνει κανένα σωματείο στους χώρους εργασίας. Έτσι κι αλλιώς, για να μην μπορούν να διεκδικήσουν οργανωμένα. Ξεκινάμε από αυτό. Ατομικές συμβάσεις. Ατομικές συμβάσεις. Κατά δεύτερον, θα πάει τώρα ο αποθηκάριος στο σούπερ μάρκετ να πει ναι. ότι δεν είναι. Στο θέλω μυαλό να πω ότι ξέρεις. Θα συμφωνήσουμε. Τις πιές. Ναι, και δεν θα του πει ο μεγαλός σούπερ μαρκετάς να του πει ότι έλα γουράκι, πήγαινε σε παρακαλώ. Στις ελιές στο ψυγείο και μάζεψε. Όχι, πήγαινε στις ελιές και μείνε στις ελιές, γιατί έχω έξω στο ψυγείο από τις ελιές τέσσερις περιμένω δουλέψουν. Γι' αυτό λέω. Θα μπορούσε έντοιμα να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να πει: οι εργοδότες της χώρας, μικροί και μεγάλοι, μου ζήτησαν αυτό. Πρέπει να το κάνουμε γιατί η επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει αλλιώς. Και πρέπει κάποια συμφέροντα να εξυπηρετήσω τι να κάνουμε. Γιατί συνένεση, βγαίνει και ο Χατζηδάκης, μας λέει για τις ελιές και ότι θα συνενώσουν και θα ρωτήσουν τον εργαζόμενο, πού ρωτάται ο εργαζόμενος. Και ποιος λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του. Ένας δούλος είναι που δεν τον πληρώνουν καν. Δεν τον πληρώνουν οι υπερορίες του. Δεν τον ασφαλίζουν καν. Καταπατούν όλα σωστά. Τα δικαιώματα και θα τον ρωτήσουν για το πότε θα δουλέψει και πώς. Όχι, ποιος σύμβουλος του ποιος είπε λέει αυτό, αυτό το πιασάρικο για τις ελιές, ποιος του το είπε να το πούνε. Ότι δεν σκεφτόμαστε και τον άνθρωπο. Νομίζω ότι έχει τις ελιές που είναι 20 μέρες το Νοέμβρη, ας πούμε, και ήταν το πρόβλημα που έπρεπε να βάλει νούμερο ένα. Ότι καταστρατηγεί όλο αυτό που έχει γίνει από τον προηγούμενο αιώνα για να μαζεύει ελιές στην Κρήτη ο εργαζόμενος. Αυτό είπε. Το σκέφτηκε ο Χατζηδάκης και λέει: ωραίο επιχείρημα. Ποιο σύμβουλο τόπι. Δεν έχουν κάποιον να του λέει τα σωστά. Άσε το επόμενο ηχητικό και πάμε στον Κυριάκο που λέει: καλό και κακό εργοδότη, γιατί και αυτό είναι ωραίο. Έχω ξεκαθαρίσει ότι ο παλιός διαχωρισμός μεταξύ των κακών εργοδοτών και των καλών εργαζομένων είναι ένας διαχωρισμός που κατά την άποψή μου είναι αρκετά ξεπερασμένος. Και έχω μιλήσει ευθέως στους εργοδότες για την ανάγκη να δίνουν περισσότερα κίνητρα, αλλά να μοιράζονται και με τους εργαζόμενους το μέρισμα της επιχειρηματικής επιτυχίας. Ορίστε. Βεβαίως. Άλλη βλακία. Λοιπόν, τέλος βλακία του νούμερο 2. Τέλος του έτους. Μοιράζουμε τα μερίσματα. Να περάσουν οι εργαζόμενοι Περίμενε. Στο διάδρομο 1. Θα μοιραστούν μερίσματα. Πριν από αυτό, έχεις καλό ή κακό εργοδότης? Γιατί είναι κακή και καλή. Καταρχάς, ξέρουμε, σύμφωνα με αυτά που πιστεύουν οι Κυριάκοι και όλοι οι Χατζηδάκηδες και όλοι αυτοί. Που δεν έχουν δουλέψει ποτέ δεν στη ζωή του. Ποτέ όμως. Δηλαδή, δείτε βιογραφικό Χατζηδάκη, εγώ σου λέω πρόχειρα. Μην πω Μητσοτάκη που τα ξέρουμε όλοι. Τον πήρανε. Μητσοτάκης έχει δουλέψει, φαίνεται. Ναι, στον ιδιωτικό τομέα. Τράπεζα, έχει ψηθεί. Βέβαια. Τι να έκανε εκεί στην τράπεζα, πραγματικά. Τον βάλανε και τον διόρισε ο πατέρας. Μπαταρίες, τίποτα. 1.101.109.10. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φορούσε τις μανσέτες. Ναι, κάθε πρωί. Και το πουκάμισο. Ναι, ναι. Σιγά μην πάταγε, πας καλά. Ποια σιγά μην ήτανε. Είχε διοριστεί. Κάτω. Πρέπει να έχει ένσημα. Ναι, θα είχε. Τυπικό. Είχε, ναι, έτσι λοιπόν, εδώ καλεί τους ιδιοκτήτες, τους εργοδότες να μοιράσουν τα κέρδη. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ, πολύ. Ωραία πολύ. Και ρεαλιστική. Σύμφωνα με αυτούς, βέβαια, υπάρχει κακός εργαζόμενος μόνο τεμπέλης. Που θέλει να λουφάρει να πάει για τις ελιές, γιατί θα το ακούσουμε μεθαύριο. Βέβαια, δεν δουλεύετε για να πάτε για τις ελιές. Θα έρθει δεύτερο. Βρήκατε όλοι οι ελιές. Δεύτερο νομοθέτημα. Όσοι πάνε για ελιές. Το Β121. Στο Α120 μπαίνουν όλα. Ο νόμος του Συντάγματος. Το είπε η κυρία, ξέρει. Δεν είναι νομικός, αλλά ξέρει και ακούσει. Σωστό. Οπότε βγαίνουν και λένε αυτά. Και δεν τα λέει μόνο ο Κυριάκος που εδώ κάνει δουλειά και εξυπηρέτηση, το καταλαβαίνουμε. Καλά. Τα λένε και άνθρωποι ότι είναι ο καλός ο εργοδότης, μοιράζει τα κέρδη μετά. Και άντε και μοιράζουν κάποιες επιχειρήσεις, θα σου πω εγώ, δίνουν ένα μπόνους. Τι ποσοστό των κερδών είναι αυτό το μπόνους? Και είναι ανάλογο αυτού που έχει δουλέψει ο εργαζόμενος από κάτω. Και πόσες επιχειρήσεις είναι αυτές. Πάντως η εμπειρία μας λέει ότι τη χασούρα μοιράζονται με τους εργαζόμενους. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, όχι το κέρδος. Γιατί θες να γίνει κλέφτης. Όχι. Ο εργοδότης. Δεν σε καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Αλλά τέλος πάντων. Έμεισε εσύ βλάξεις και δεν προχώρησες στη ζωή σου να γίνεις εργοδότης. Και είσαι ένας εργάτης μια ζωή. Έμ και μου θες τα κέρδη του αλλού. Ναι, όχι. Είναι λάθος. Τράβω παραπέρα. Τα ίδια άγχη είχαμε. Σωστό. Εγώ προτείνω. Δεν είχαμε τα ίδια άγχη. Είναι όντως αυτό με το άγχος που πρέπει να παίρνει δισεκατομμύρια και να έχει λύνει. Να πηγαίνει στην Ελβετία να πίνει καφέ. Ναι, επειδή έχει άγχος επιχειρηματικό, όντως. Έχω μείνει από κυροσύνη. Έχει ανέβει κυροσύνη στα ύψη. Δεν θα πάτε για ελιές. Δεν αυτό το μήνα. Δεν έχει ελιές. Α120 συντάγματος. Προτείνω, όπως έχει σε κάποια μαγαζιά τον υπάλληλο του μήνα που βλέπεις. Μπαίνεις μέσα να πάρεις τον εργοδότη του μήνα. Θα είναι ο ίδιος. Θα είναι, βέβαια θα είναι. Ο ίδιος κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Αναγκαστικά φάνε σαν τις εικόνες που έχει μέσα στο σχολείο, που έχει το Χριστό, να έχει σε κάθε τμήμα. Και στα δικαστήρια. Πηγαίνεις, ραβδομπλέντερ. Να έχει από πάνω τον εργοδότη. Τον δοξάζει. Ωραία ιδέα, δίνει ιδέε. Ε, ναι, τι να κάνω. Μ' αρέσει που είσαι ανοιχτών οριζόντων. Ε, είμαι. Τώρα αυτά πρέπει να τα προτείνει και Ραμαίος κάνω. Κάχι εγώ, είναι θέμα παιδείας. και θρησκείας. Είναι αρμόδια. Έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης που είναι αρμόδιος υπουργός και μας λέει προχθές αυτό το ανέκδοτο για τις ελιές. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο ανέκδοτο από τον κύριο Χατζηδάκη. Για τα σίκα. Όχι, όχι. Γιατί είναι και αυτοί που μαζεύουν τα σίκα. Τα φραγκόσκα και βαρέα ανθυγινά. Γιατί και τα όχι, τα φραγκόσκα δεν είναι μεγάλη παραγωγή. Τα σίκα. Όχι. Πάω στον ταξιάρχη στη Βόρεια Εύβοια να πάρει σίκα. Δεν έχω εγώ να πάρω, συγγνώμη. Εμεί τα σίκα μα πότε θα τα μαζέψουμε. Να μα ζητήσει άδεια εδώ και να πει θέλω να παραμαζέψω. Θέλω να μαζέψω. Έχω τα σίκα. Έχω κάνει υπερορίε. Μην τι πληρωθώ. Εντάξει. Άκου. Θα βάλω πλάτη για την επιχείρηση αύριο. Γιατί έχω τα σίκα μου. Το έτοιμά σου Α120 του Συντάγματο δεν προβλέπει. Θέλω μια στρογγυλή. Δεν προβλέπω. Άρα 10 στρογγυλέ. Μια στρογγυλή πάρει μια τετράγωνη. Να πάρει πρωτόκολλο. Δεν προβλέπει τέτοιο το άρθρο το Α120 του Συντάγματο. Για σίκα, μόνο για ελιές. Πάμε να ακούσουμε το ανέκδοτο του Χατζηδάκη. Να σας πω ένα πολύ αγαπημένο μου ανέκδοτο. Πάει κάποιος σε μια δημόσια υπηρεσία και τον ρωτάει ο υπάλληλος πώς λέγεστε. Παπαδάκης. Μονολογεί ο υπάλληλος, οχ, τραβλίζει. Και τον ακούει ο άλλος και λέει, όχι, δεν τραβλίζω. Ο πατέρας μου τραβλίζε και ο ληξίαρχος ήταν ηλίθιος. Ανέκδοτο ο ΝΕΔ. Πέμπτης, ε. Ο ΝΕΔ. Αστείο πέμπτης ήταν αυτό. Στη ΔΑΠ, αυτά λέγανε. Έτσι προχώρησε ο Χατζηδάκης. Έπαιρνε πέντε ανέκδοτα με πα-πα-πα. Το άκουσε ο Κυριάκος, ενθουσιάστηκε. Είναι καλύτερος από τον εξωγήινο στον ημιτό αυτός. Πρέπει να γίνει υπουργός. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι πήρε τη θέση. Να το δω, φέρνει λίγο. Και είναι και μάλλον θα είπε ο Κυριάκος πρέπει να είναι. Δεν είναι τόσο καλός ο Χαρδαλιάς που κάτω από το μηδέν ανακαλύπτει ποσοστά. Τόσο λεφτά έλεγα για τον Χατζηδάκη εγώ πριν. Δεν άκουγες. Έλεγες ότι είναι πονηρός. Δεν είναι μόνο πονηρός. Εντάξει. Ήθελα εκείνη την ώρα να δώσουμε το φόκου στο Χαρδαλιά. Δεν γίνεται όλα μαζί γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Και εμείς μαζί. Πρέπει να έχουμε να ξεχωρίζουμε. Ναι, καλά. Μέσα στα ωραία που έρχεται φέρνει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι καταργεί το ΚΕΘΕΑ. Από τα πιο ωραία. Το ΚΕΘΕΑ. Από τα πιο ωραία της κυβέρνησης. Το ΚΕΘΕΑ. Αν από τα... Χαίστηκε για το τι έργο έχει κάνει το ΚΕΘΕΑ. Από το 75-74 και μετά στη μεταπολίτευση, αν υπάρχει ένας οργανισμός ημικρατικός με την επίβλεψη του κράτους που έχει προσφέρει πραγματικά έργο επί σειρά ετών και κυβερνήσεων, είναι το ΚΕΘΕΑ. Και με, με αξιόλογους ανθρώπους μέσα. Και με άμιστους και ένα κυρίως, σύστημα. Όχι και με, μόνο με άμιστους. Που ξεκίνησε. Εθελοντικά πήγανε να όντως βοηθήσουν όπως μπορούν να κάνουν να τους μάθουν μουσική, θέατρο, μαγειρική. Έχουν περάσει κόσμος και κόσμος από εκεί, γονείς. Ξεκίνησε μόνο από ο μια. Δεν πέρασε. Να μάθει να τους μάθει θέατρο. Ευτυχώς. Ήταν στο Αρσάκιο. Ναι, είχε δουλειές εκεί άλλες. Ναι. Φτιάξαν, ξεκίνησε πάνω από την Θεσσαλονίκη, το θυμάμαι, στη Σίδνο. Έκαναν μετά τη στροφή, τα υπόλοιπα, όλους στην Αθήνα, στο κέντρο. Και έρχεται τώρα, από πέρυσι έχει ξεκινήσει, να το διαλύσει. Ναι. Αυτό που κατά κοινή ομολογία είναι ότι καλύτερο έχει γίνει στο συγκεκριμένο τομέα. Έτσι. Για να βάλει δικούς γιατί ήρθε, ξέρω εγώ. Γιατί ναι. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Γιατί είναι για κάτι καλό που γίνεται στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Συνολικά είναι, να μην σου πω και το μόνο καλό που έχει γίνει διαχρονικά, χωρίς να το πειράξει κάποιος. Και ήρθαν αυτοί να βάλουν χέρι και εκεί. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Δημήτρη Κολοκάθη, που μιλάει για όλο αυτό. Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας εμβληματικός οργανισμός, όπως γνωρίζετε. Έχει από τους λίγους ελληνικούς οργανισμούς με μεγάλο διεθνές κύρος. Αυτή τη στιγμή είναι στην Προεδρία της Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής, εκλεγμένο, και στην Αντιπροεδρία της Παγκόσμιας. Και επίσης είναι και σύμβουλος του ΟΗΕ. Για θέματα ναρκωτικών. Δεν ξέρω τι νοικοκύρεμα χρειαζόταν. Η θεραπεία στο ΚΕΘΕΑ ήταν βασισμένη σε μικρές ομάδες στην κοινότητα, μέσα στις τοπικές κοινωνίες και λειτουργούσε με αυτόνομα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή χάνεται η αυτονομία. Όταν συγχωνεύεις πολλά προγράμματα μαζί, μεγαλώνεις τον αριθμό των προγραμμάτων, αυξάνεις τους εξυπηρετούμενους. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν σε μικρές ομάδες όπως λειτουργούσαν, οι οποίοι μαζί με το θεραπευτικό προσωπικό σε μία κοινότητα, ενότητα δηλαδή ανθρώπων προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημά τους. Αλλάζει αυτό το πράγμα και γίνεται κάτι σαν παροχή υπηρεσιών η οποία δεν ήταν το μοντέλο του ΚΕΘΕΑ. Αντί να εστιάζουμε στην εξάρτηση, εστιάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή, πολύ φοβόμαστε ότι θα εστιάζουμε στη διαχείριση των εξαρτημένων και όχι στην απεξάρτηση. Εξάλλου η λέξη απεξάρτηση έχει φύγει και από το σκοπό του ΚΕΘΕΑ με αυτό που προτείνεται. Δεν τολμώ να πιστέψω δηλαδή ότι το Υπουργείο ή η διοίκηση η νέα του ΚΕΘΕΑ δεν ξέρει ας πούμε τη δουλειά και τα αποτελέσματα του οργανισμού. Αυτά λοιπόν, το δίκαιο των ανθρώπων εκεί. Υπάρχει ένα κύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης. Πολλοί έχουν βγει και αρθρογραφούν, μιλάνε, φωνάζουν για το δίκαιο αυτό αίτημα. Και είναι κρίμα δηλαδή. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι κρίμα. Μπορούν να κάνουν αρπαχτές, να τρώνε μίζες και να βάζουν τους δικούς τους σε 15.000 οργανισμούς. Και το κάνουν. Άστο αυτό. Αυτό πάει καλά. Δεν το αλλάζεις. Πάει καλά, έχει πετύχει, έχει σώσει ζωές. Έχει σώσει ζωές. Πάνε να τα κάνουν όλα ο Κανά. Είναι τελείως διαφορετικά προγράμματα. Να υπάρχει και ο Κανά και να υπάρχει και η στεγνή απεξάρτηση που είναι του ΚΕΘΕΑ. Υπάρχει λόγος να υπάρχει. Δεν αν δεν καταλαβαίνουν ούτε αυτό, δεν έχουν καταλάβει τι τίποτα. Να καταλάβει. Θα καταλάβει για αυτούς τους εξαρτημένους ο Κυριάκος. Μπάχαλο τα έχουν κάνει παντού. Ας το κάνει αυτό. Τους ανθρώπους εξαρτημένους από το μισθό τους. Ο Κυριάκος θα λοιπόν, για αυτούς τώρα λέει εδώ ένας ακροατής έχει δει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που πάνε με τα καμιόνια της εταιρείας για εκδρομή του Σαββατοκυριακού και νομίζει ότι όλοι έτσι είναι. Όλες οι εταιρείες δουλεύουν έτσι. Το γράφει ένας ακροατής εδώ. Οπότε από εκεί, να ταινία μου λέει, από εκεί έχει πάρει γραμμή. Είναι η πόρτη ο Χαράλογος. Γκόμενα με το μπικίνι μέσα ότι, να την φασώνουν όλοι. Και θα παντρευτεί στο στρώμα, λες, που είναι μόνο. Και θα παντρευτεί. Που έχει άλλες πέντε γύρω-γύρω που σαλιαρίζουν, συγγνώμη. Όλο το εργοστάσιο είναι. Έπρεπε να δοθεί αυτή η ταξική ειρήνη με αυτή την ταινία. Είναι ότι θυσιάζουν βαθιά πολιτική ταινία, κι ας είναι η χαζομάρα και όλα αυτά. Και βαθιά αντιδραστική ταινία με τα δεδομένα όλων των εποχών. Ο Ρουφιάνος υπάρχει μέσα, τις επιχειρήσεις της εργοδοσίας. Και το όνειρο των εργατών είναι να παντρευτούν την κόρη, την πλούσια. Για να... Κλασική Ελλάδα πάντα. Θρέψει ο Ανδρέας ότι μια μισθά γίνεις και σύρκος σε αλλά οκ. Okay. Ναι. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Από Χοροδία και ποιος δεν το ξέρει αυτό. Ένα. Γιατί σαν σήμερα το 1920 οι αναρχικοί Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βανσέτη κατηγορούνται ότι σκότωσαν δύο υπαλλήλους σε ένα κοσματοπωλείο που είχε γίνει εκεί. 7 χρόνια μετά θα εκτελεστούν, θα οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και αυτή η υπόθεση που συντάραξε και τότε την Αμερική και μέχρι σήμερα απεδείχθη στην πορεία ότι ήταν αθώοι. Απλά τους καταδίκασαν, τους σκότωσαν. Η πολιτεία της Μασαχουσέτης. Βόλευε το κοινό αίσθημα τότε. Ναι, επειδή ήταν αναρχικοί. Και έχουν μείνει και εδώ Ένιο Μωρικόνη έχει γράψει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι 7 επαναλαμβανόμενες στροφές. Στα αγγλικά λέει το εξής, αυτό που ακούμε τώρα. Δόξα σε εσάς, Νικόλα και Μπάρτ. Αναπαυθείτε με στην καρδιά, δικιά σας στερνή στιγμή. Ο θρίαμβός σας ήταν αυτή. Θα το ακούσουμε και στα γαλλικά με το οποίο θα κλείσουμε. Που στα γαλλικά λέει τώρα πια Νικόλα και Μπάρτ. Κοιμόσαστε βαθιά στην καρδιά, στο θάνατο ήσασταν μοναχοί και μέσα από αυτόν κυρίαρχοι. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Βάλτε το γαλλικό, που είναι έτσι πιο αύριο. Δυναμικό. Έγινε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά.